بسم الله الرحمن الرحيم كثلاثة ومثلثة ده عدل تعريف أغوشه بيد عدل تقسيمهم ذكر شو كعدل بدو قسم ده يو عدل تحقيقي ده أو بالعدل تقديري ده وس مصنف رحمه الله دا عدل تحقیقی دا فارا مثالو نا ذکر کئی نوی ویل کسولاسا و مسلسا دا مثال دا عدل تحقیقی دے یعنی سولاسا او پا مسلسا کی عدل تحقیقی دے ذکا هر کلا چې دا دواړه اسما په کلام د عربو کې غیر منصرف اومندلې شو او غیر منصرف دی موجود شو او غیر منصرف دته وایي چې په هغه کې به سببین وي یا به یو سبب وي چې قائم مقام د سببینو به وي او په دې دواړو اسماو کې مونږ چې کله وکتل نو یو سبب پکې و چې هغه وصفیت و او یو سبب د منصرف د پاره کافي نه و نو نحات مجبوره شول اعتبار د سبب اخر ته چې په دې کې یو بل سبب څه کې ده معتبر کې او د اعتبار د سبب د پاره بل سبب صالح نو سوا د عدلنا سوا د عدلنا زکه نو بل نو زکه چې اخا سوا د عدلنا کې بل سبب صلاحیت پکې نو هغه چې دی وکتل چې د دواړو کې خو عدل شته دی هغه داسې چې د دیو په معنا کې تکرارو څو په معنا کې تکرارو او تکرار د معنا دلالت کوي په تکرار د لفظ باندې نو دوی پوښول چې په دې کې عدل تحقیقي دی ځکه عدل تحقیقي دې ته ویل کېږي چې په هغې کې به دلیل موجود وي په وجود د اصل باندې سوا د منصرف نه او هغه په د دوړو اسماو کې شته دي هغه داسې چې د دوړو په معنا کې تکرار دی او تکرار د معنا دلالت کوي په تکرار د لفظ باندې او د دې په لفظ کې خو تکرار نو نو پته ولګېدله چې دا دوړه معدول دي د سلاستون سلاستون نه نو یو پکې عدل تحقیقي راغی او بل پکې هو سفر هغه غیر منصرف شو دا سوال واردېږي چې معتبر خو په منصرف کې وصفیت اصلي او وضعي دی او په دې دواړو کې وصفیت عارضي دی جواب دا دی چې په معدول عنه کې یا سلاستون سلاستون دی اگر که وصفیت عارضی او اعتباری دی عارضی لیکن په معدول کې چې سلاسون لکه چې سلاسا او مسلسه دی په دې کې وصفیت اصلی دی په دې کې وصفیت اصلی او وضعی دی ځکه چې عدل په دې کې عدل په دې کې وځساني او ګرځیدله کله چې په دې کې عادل راغې نو عادل په دې کې څه شي شو دا وځساني او ګرځیدله په ټیک دغه په معدولانو کې وصفیت عارضی او اعتباری وي خو په معدول کې وصفیت وضعی دی وصفیت اصلی دی خبره باندې پوه شو تاسو و اوخرا خجي دا بل مثال لي دا پارا دا عدل تحقيقي زكا هر کلا چه دا اخرى پا کلام دا عربو كي غير منصرفو اومندلشو او غير منصرف خو اغه ته ویل کیږي چې پای کې به سببین وي یا به یو سببي قائم مقام د سببین وبوي خبره پوهی کنه او کله چې موږ د ته او قتل په اوخرا کې یو سببو چې هغه وسپیت او سبب واحده وصفیت واحده دا خود من صرف دا پارا کافی نو ننوحات مجبرشل اعتبار دا سبب آخر تا محتاج شل اعتبار دا سبب آخر تا او سبب آخر صالح نو دا پارا دا اعتبار بل سبب نو اغا صالح شد دا پارا دا سا دا اعتبار نوحات مجبرشل اول چې په دې کې عدل تحقیقي دي ځکه عدل تحقیقي دي ته وایي چې دلیل به موجود وي په وجود د اصل باندې سوا د مانا صرف نه او هغه دلیل ته موجود دي په اخره کې هغه دلیل دا دی چې اخره جمع د اخرا ده او اخرا مؤنث د اخرو ده او آخرو صيغه به اسم تبذيل دا او قاعده په اسم تبذيل کې دا دا چې دا به په یو د طرق سره سو باندې مستعملي اسم تبذيل چې مستعمليږي په یو د درو طریقو باندې به با استعماليږي یا به استعماليږي په اضافه سره تزرا اضافه اضافه سره یا به مستعمليږي په الف لام سره یا به مستعمليږي په من سره دا د اسم تبذيل د استعمال درې طریقې دي زده کړي مستعمليږي په چا باندې اضافه سره لکه ابذل القوم ابذل القوم قوم ابذل صيغه اسم تبذيل له اضافه شوه د قوم ته او دویمه طریقه د استعمال الف لام دی لکه الافضل او دریمه طریقه د استعمال هغه من دی لکه الله اکبر من کل شیئنا اکبرم صغر اسم تبذیل له مستعمل شوی دی په من سره خبره باندې پوښی نو دای هم نوحات پوښل چې دا اسم تبذيل چې اخرو ده دا معدول ده د ال اخرونه او یا معدول ده د تشنه یا معدول ده د ال اخرونه یا معدول ده د اخرو مننا خلي اخرو مننا تشنه اخرو مننا مستعمل له او اضافت ته چا ذهاب نه ده کړي اضافت ته چا ذهاب نه ده کړي ها زکا چه کلم و زاب ده اضافت ناقط شی دا غید پارا به دری درجی دی دری وجی دی دری طریقی دی یا داره چه آل تبا تنوین عوض را غلی ده مضافون الیهی نه لکا یوم ازین او حین ازین او دویم داده چه مبنی بای با زمی بانده لکه قبلو او بعدو او دره موجه دادا چه اضافت ثانی با عین اولاوی اضافت ثانی با عین اولاوی لکه یا تیم و تیم عدیین کی نو ده وجه ندا دل دا مستعمل لپر دو طریقو بانه مستعمل لپر سمانه دو طریقو مستعمل له په دوه طریقو باندې یا په الاخر سره ده یا په اخرو سره مستعمل له نو یو په دې کې وصفیت راغی او بل پکی عدل تحقیقی راغی نو غیر منصرف شو. البته پا دی من دا سوال واردی گی چه دا اخرو دا الاخرون معدول کول نسیکی گی زکا نسیکی گی چه اخرا دا نکره ده او الاخرو دا معرفه ده. لکه قرآن کرا غلی فعدت من ایام اخرا آلتا اخرا صفت دا نکره واقع شویده چه ایامین ده نو پتا ولگه دلا چه اخرا نکره ده نو اخرا دا الاخرون نشی معدول که دلی معدول که دلی سوین دی. جواب دا غینا داده زمنګ خبره صرف په اصل کې ده. خبره زمنګ په اصل کې ده او تعریف او تنکیر دا عوارض دي. اول عوارض لا تعتبر عوارض لا اس اعتبار نشته ده. خبره باندې پوه شئ. دویم اعتراض داده نه منما چې اخرو صیغه د اسم تبذیل له نمنه ما بلکه دا زکا چې اسم تبذیل کې با زیادت د معنا مصدری وی په نسبت باندې غیر تا اسم تبذیل کې سي زیادت وی په معنا مصدری کې په نسبت سره غیر تا او دلته د اخرو په معنا د څه باندې دی په معنا د غیرو سره دی. جواب دا غینه دا ده چې د اخرا د اخرا معنی دا په اصل کې اشد تاخرا د اخرا معنی دا اشد تاخرا او دا معنی نسبی تبذیل له او به رستو چې د معنی د غیرت نقل شوه ده دا د وجه د عارض د استعمال نه ده د چې رستو معنی د غیرو ته نقل شوه دی نو دا په سبب د عارض د استعمال باندې دی او عوارض معتبر ندی بس دی.